und hatten uns gestern Abend mit den Versen 1 bis 7 beschäftigt. Wczorajszego wieczoru zajmowaliśmy się wierszami od 1 do 7. Wir lesen des Zusammenhangs wegen heute noch einmal von Vers 1 bis einschließlich 9 zunächst. Z powodu ważnego kontekstu będziemy czytać jeszcze raz od 1 wiersza do wiersza 9 w tym momencie. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie, każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Aus Vers 1 sehen wir, dass die Korinther Paulus Fragen gestellt hatten. Z wiersza pierwszego widzimy, że Koryntianie stawiali Pawłowi, apostołowi Pawłowi pewne pytania. Und in den Versen 1 bis 7 spricht er jetzt über das richtige Verhalten in der Ehe. I od wiersza pierwszego do siódmego on mówi teraz o właściwym postępowaniu w obrębie małżeństwa. Sie kamen aus der sittlichen Unmoral vor der Bekehrung. Koryntianie pochodzili z bardzo nieprzystojnych, nieobyczajnych moralnie okoliczności przed swoim nawróceniem. Sie hatten einen schlimmen Fall in Korinth, wo große Unmoral da war, 1 Korinther 5. Również według 1 Koryntów 5 sami między sobą posiadali bardzo zły przypadek postępowania, niemoralnego postępowania, nierządnego. Paulus war unverheiratet. Sam Paweł był człowiekiem stanu wolnego, bez, nie był w związku małżeńskim. War es dann nicht viel besser, dass man überhaupt nicht heiratete? Czy to zatem nie było lepiej, żeby w ogóle się nie żenić, nie wychodzić za mąż? Diesen Gedanken fasst er in Vers 1 auf. W tej myśli on wychodzi naprzeciw w pierwszym wierszu. Und er sagt, es ist gut, wenn man nicht heiratet. Mówi, dobrze jest, jeżeli człowiek nie wychodzi za mąż. Dann lesen wir aus Kapitel 9. 9. rozdziału jeszcze przeczytamy. Den 5. Vers einmal. 5. wiersz. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Also alle Apostel waren verheiratet? A więc wszyscy apostołowie byli ludźmi w związkach małżeńskich? Die Brüder des Herrn waren verheiratet? Sami bracia pańscy również? Paulus sagt, es ist an für sich das Normale, zu heiraten. I Paweł mówi, zasadniczo jest to rzeczą normalną, że człowiek wkracza w taki związek. Ale es gibt noch einen höheren Weg. Ale istnieje droga wyższa, droga lepsza. Euer Gedanke ist gar nicht schlecht. Wasza myśl zasadniczo sama w sobie nie jest zła. Aber er sagt gewissermaßen, bevor ich darauf eingehe, sage ich euch erstmal das grundsätzlich zu ihr. I on mówi w pewnym sensie, zanim ja ją wam bliżej przedstawię, to chciałbym powiedzieć kilka zasadniczych rzeczy na temat samego małżeństwa. Der Schöpfer hat uns so gemacht, dass wir ein Verlangen zu dem anderen Geschlecht haben. Stwórca w taki sposób nas ukształtował, że mamy naturalny pociąg do płci przeciwnej. Der Mann hat seine eigene Frau. I dlatego mąż niech ma swoją żonę własną. Und die Frau ihren eigenen Mann. A żona swego własnego męża. Da ist eine Person auf der einen Seite und eine Person auf der anderen Seite. Więc z jednej strony jest jedna osoba i z drugiej strony też tylko jedna osoba. So hat es Gott gewollt. Tak Bóg to zaplanował, tak chciał. Denn er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. I na samym początku już Bóg objawia tę myśl w słowach: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu pomoc dla niego odpowiednią. Und das körperliche Zusammensein findet ausschließlich in der Ehe statt, nach Gottes Gedanken. A jeżeli chodzi o obcowanie cielesne między ludźmi, między mężczyzną a kobietą, to jedynym miejscem dla tego rodzaju rzeczy jest małżeństwo. Tak to Bóg ukształtował. Vers 3 haben wir gesehen, dass der Mann wie auch die Frau gegenseitig eine Pflicht haben. W trzecim wierszu widzieliśmy, że zarówno mąż wobec żony, jak i żona wobec męża mają swoje powinności i zobowiązania. In Vers 4 haben wir gesagt, dass wir selbst nicht mehr Macht über unseren Körper haben. Mówiliśmy również w czwartym wierszu, że od momentu zaistnienia małżeństwa już nie my sami jesteśmy panami nad swoim ciałem. Sondern wir haben uns in der Ehe gegenseitig geschenkt. Lecz w małżeństwie podarowaliśmy się sobie nawzajem. Und somit hat unser Ehepartner Macht über unseren Körper. W ten sposób nasz małżonek jest w pewnym sensie tym, który dysponuje czy rządzi naszym ciałem. Was ist Erziehung? Co to jest wychowanie? Erziehung ist ja eine Vorbereitung für das Leben als Erwachsener. Wychowanie to jest przygotowanie do życia w dorosłości. Wir müssen lernen in der Erziehung unter anderem, dass wir unterwürfig sind. I w procesie wychowawczym musimy się nauczyć, między innymi, być ludźmi podległymi innym. Denn die Frau hat ja Macht über mich selbst. A więc żona ma władzę nade mną samym. Wir müssen lernen, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Musimy nauczyć się tego, że mąż i żona są równowartościowi. Das macht uns diese Stelle deutlich. Ten fragment nam tę sprawę unaocznia. Wir haben darüber hinaus 1. Korinther 11 aufgeschlagen. My odnieśliśmy się również do tego, co jest napisane w 1. Korintów 11. Da wird die Rangfolge vorgestellt. Tam jest pewien rodzaju, pewna hierarchia przedstawiona. Zuerst kommt Gott, dann kommt Christus. Bóg, później Chrystus. Dann kommt der Mann, dann kommt die Frau. Mąż i żona. Das ist die Ordnung nach außen. To jest pewien porządek, który ma być na zewnątrz widziany. In der Ehe hat der Mann die Hauptverantwortung. Ale wewnątrz małżeństwa ma główne odpowiedzialność ponosić mąż. Aber gleichzeitig ist die Ehe auch eine Beziehung der Liebe. Ale jednocześnie, stojąc w tych powiązaniach, związek małżeński jest związkiem miłości. Bis zur Selbstaufgabe. Aż do całkowitego ofiarowania siebie samego. Wir haben uns an Epheser i w tym kontekście przeczytaliśmy piąty rozdział do listu do Efezjan. Das sind Gedanken, die wir lernen müssen während der Erziehung. To są wszystko myśli, których musimy sobie przyswoić w czasie wychowywania. Und das lernt man normalerweise in einer christlichen Familie auch. I uczymy się też w normalnej chrześcijańskiej rodzinie tych rzeczy. Dass wir uns unterordnen müssen. Że musimy się sobie podporządkować. Und dass wir in einer liebevollen Weise miteinander umgehen. I że w pełnej miłości sposób winniśmy razem harmonijnie współżyć. Vers 5 haben wir gesehen, dass piąty wiersz widzieliśmy, in einer Ehe zu einer gewissen Enthaltung auch kommen kann. Widzieliśmy w piątym wierszu, że może i zaistnieć okres jakiejś wstrzemięźliwości w małżeństwie. Der einzige Grund ist, dass man Buße zum Beten hat. Ale jedynym powodem tego może być powód konieczności oddania się modlitwie. Und diese Enthaltung ist auch zeitlich immer begrenzt. I takiego rodzaju wstrzemięźliwość jest również rzeczą, która jest ściśle czasowo ograniczona. Sie ist zum dritten Ergebnis einer Übereinkunft. I po trzecie jest ona sama w sobie wynikiem pewnego rodzaju przystania na to z obu stron, zarówno męża jak i żony. In Vers 6 hat Paulus gesagt, dass er diese Gedanken mit großer Nachsicht sagt. W szóstym wierszu Paweł podkreśla, że on te myśli przedstawia Koryntianom z powodu wielkiej swojej troski o nich. Wir haben uns an seiner Zartheit erfreut. On to po prostu czyni z delikatnością, łagodnością. In Vers 7 kommt er wieder auf das Ledigbein zurück. W siódmym wierszu on znowu powraca do tego bycia wolnego stanu. Und er verknüpft das mit einer Gnadengabe. I jeżeli taka rzecz ma zaistnieć, to przedstawia to Paweł, że musi to wynikać z daru łaski, jaki mamy od Boga. Das sind Personen, die Gnadengabe haben. A więc są takie osoby, które mają do tego łaskę od Boga, żeby nie wstępować w związek małżeński? Das ist das höhere Teil. To jest wtedy ten wyższy dział. Aber es ist nicht das normale. Ale nie jest to żadną normą. Jetzt in Vers 8 und 9 haben wir eine andere Personengruppe. Teraz w 8 i 9 wierszu mamy znowu do czynienia z innymi grupami osób. Das Thema interessiert ja nicht nur Eheleute. A więc ten temat, którym tu się zajmujemy, interesuje nie tylko ludzi, którzy są już w związkach małżeńskich, sondern auch unverheiratete und Witwe. Ale również tych, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński, albo związek małżeński już w ich przypadku ustał, bo są wdowcami, wdowami. Also solche, die noch nie verheiratet waren. A więc tacy, którzy nigdy jeszcze nie byli w związkach małżeńskich. Und solche, die durch den Tod ihren Ehepartner verloren haben. Albo tacy, którzy przez śmierć stracili swojego małżonka lub małżonkę. Er sagt zu ihnen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. I on do nich mówi, dobrze będzie, jeżeli pozostaniecie takimi jak ja. Auch hier stellt er wieder das Bessere vor. Tutaj znowu apostoł stawia to lepsze przed oczy tych, którzy nie są w tych związkach. Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, lass sie heiraten. Ale 9 wiersz, jeżeli widzą wyraźnie, że nie potrafią pozostać w tym stanie wstrzemięźliwości, jak tutaj jest napisane, powinni wstępować w związek małżeński. Wenn sie sich nicht enthalten können. Jeżeli nie mogą zachować wstrzemięźliwości, jak jest napisane. Wenn das Verlangen so stark ist zu der anderen Person. Jeżeli jest pragnienie w sercu danej osoby tak wielkie do innej osoby, dann sagt die Schrift hier, es ist besser zu heiraten. To Słowo Boże na tym miejscu mówi, w takim razie lepiej jest, abyś wstąpił w związek małżeński. Lesen wir mal 1. Mose 2 dazu. Przeczytamy do tego miejsce z pierwszej Księgi Mojżeszowej 2. Vers 24. Pierwsza Mojżeszowa 2, wiersz 24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Hier wird von einem Mann gesprochen. Tu jest mowa o mężu, o mężczyźnie. Der Mann ist selbstständig. To mężczyzna jest samodzielny. Im Hinblick auf Geist, Seele und Leib. W odniesieniu do ducha, duszy i ciała. Er hat eine gewisse Entwicklung durchlaufen. On przeszedł przez pewien rozwój. Er ist jetzt in der Lage, seine zukünftige Frau zu ernähren. Seine zukünftige Frau? Frau zu ernähren. I on teraz jest w stanie, aby utrzymać swoją przyszłą żonę. Und alle Aufgaben, die in Verbindung mit der Ehe anfallen, zu übernehmen. I jest w stanie przejąć tą odpowiedzialność za tę osobę i za ich przyszły związek. Salomo sagt, dass wir zuerst das Feld bestellen sollen und dann das Haus. Salomon w swojej mądrości mówi, że najpierw powinniśmy zatroszczyć się o pole, a potem o dom. Das ist das Normale. To jest normalny stan. Wir müssen uns zuerst in der Arbeit bewähren. My musimy najpierw jako mężczyźni okazać się solidnymi i rzetelnymi w pracy. Dann können wir unser Haus bauen. A jeżeli to rzeczywiście się okaże, to wtedy możemy budować dom. Dann können wir Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność za innych ludzi. Das ist die Ordnung, die das Wort vorgibt. To jest porządek, jaki Słowo Boże nam przedstawia. Aber wenn das Verlangen so stark ist, sagt die Schrift hier. Ale jeżeli to pragnienie, jakie jest w sercu, jest tak silne, mówi Słowo Boże, dann lässt die Gnade eine Ausnahme zu. To łaska daje tutaj pole do zadziałania pewnego wyjątku. Wir wollen auch die Ausnahme nicht zur Regel werden lassen. My chcemy zauważyć ten wyjątek i nie czynić go regułą. Sondern die Regel beherzigen. Lecz raczej przyjąć serdecznym sercem tą regułę, jaka funkcjonuje między ludźmi, mianowicie, że się żenią i za mąż wychodzą. Immer wenn Gott Regeln gibt, haben wir ja gesagt, dann ist das zum Segen. Zawsze, jak Bóg daje nam pewne zasady, pewne reguły, to są one ku naszemu błogosławieństwu. Und wenn wir als Menschen nicht warten können. A jeżeli jako ludzie okazujemy się takimi, którzy nie potrafią czekać. Besser gesagt, nicht warten wollen. Albo lepiej mówiąc, nie chcemy czekać. Dann nimmt der himmlische Vater uns besonders an die Hand. To nasz niebiański Ojciec, wiedząc o tym, bierze nas za rękę, by nas poprowadzić w takiej sytuacji. Und dann müssen wir es oft schmerzlich lernen. I wtedy musimy często boleśnie uczyć się rzeczy, które powinniśmy byli umieć. Das heißt nicht so, lass ihn heiraten. Dlatego tu nie jest napisane, pozwólcie, niech się ożeni. Sondern lass sie heiraten. Nie, niech sie. Ja, Mann und Frau heiraten sich gegenseitig. Tu jest napisane, niechaj wstępują, nie niech wstępuje związek małżeński, tylko niech wstępują, a więc on i ona, wzajemnie. Es ist eine Willenserklärung, die Mann und Frau getrennt voneinander, vor Gott. A więc jest to akt woli, zarówno ze strony mężczyzny, jak i kobiety, który muszą podjąć osobiście w własnym sercu przed Bogiem. Sie müssen vor Gott die Überzeugung haben, wir sollen zusammen durchs Leben gehen. Oni oboje muszą przed Bogiem mieć to postanowienie, że my chcemy razem iść przez życie. Der Mann kann nicht verlangen, du musst mich heiraten. Mąż zatem, Pan na podstawie tego wiersza, nie może domagać się od swojej przyszłej małżonki, ty musisz mnie poślubić. Und die Frau kann das auch nicht verlangen. Ale tak samo kobieta nie może domagać się tego od mężczyzny, ty musisz zostać moim mężem. Wir lesen Vers 10 und 11. Przeczytamy dalej wiersz 10 i 11. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Paulus als Apostel hatte die Autorität vom Herrn zu gebieten. Paweł jako apostoł posiada autorytet od Pana, aby nakazywać pewne rzeczy. Da ist eine zwingende Willensäußerung, die unbedingt gehorsam beantwortet. Co to jest ten nakaz? To jest wyrażenie woli, która nie dopuszcza sprzeciwu, nie wolno jej się sprzeciwiać, musi, jest wymaganie posłuszeństwa. Paulus sagt hier, es ist nicht nur mein Wort, es ist das Wort des Herrn. I Paweł tu mówi, to nie jest moje słowo, nie ja nakazuję, lecz Pan. Und er bezieht sich da auf Aussagen, die der Jesus in der Niedrigkeit gemacht hat. Matthäus 5 und 19 zum Beispiel. 5 und 19. I tutaj on się odnosi do tego, co Pan Jezus sam mówił, będąc tu na ziemię. Na przykład Mateusz 5 i 19. Der Herr hatte schon in Matthäus 5 und 19 Bezug darauf genommen, dass nicht geschieden werden soll. Pan już tam właśnie, w tych dwóch miejscach z Ewangelii Mateusza wyraźnie o tym mówił, że on nie chce rozwodów, nienawidzi tego. Heute ist das Scheiden zu einer Normalität geworden in den Augen der Menschen. Mimo to możemy nad tym ubolewać, że dzisiaj rozwody stały się niemalże normą pośród ludzi. Aber das ist nie nach den Gedanken Gottes. Ale nigdy, nigdy to nie było według myśli Bożej. Wyślałem mam Mateusz 5 auf. Otworzymy Mateusza 5 rozdział najpierw. Und lesen die Verse 31 und 32. Przeczytamy dwa wiersze, 31 i 32. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech daje jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Er verurteilt also ganz deutlich den Ehebruch und die Hurerei. Pan tutaj bardzo wyraźnie potępia zarówno łamanie małżeństwa, czyli cudzołóstwo, jak i nierząd. Den gleichen Gedanken finden wir in Matthäus 19. Tę samą myśl znajdujemy w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza. Da haben die Schriftgelehrten ihn gefragt, im Hinblick auf das Entlassen. Tutaj mamy uczonych w piśmie, którzy Pana podchodzili i wypróbowywali w odniesieniu właśnie do tematu rozwodu. Sagen, Mose hat doch geboten, einen Scheidebrief zu geben. I bronią się, to znaczy atakują, mówiąc, Mojżesz przecież dał takie zarządzenie, by właśnie posłużyć się tym listem rozwodowym. Und dann führte den Gedanken auf den Anfang zurück. A wtedy Pan wraca myślami do tego, jak było od początku. Die Ehe ist eine Sache der Schöpfungsordnung. Że mianowicie małżeństwo jest sprawą porządku, jaki Bóg włożył w stworzenie, powołując je do bytu. Und in Vers 9 geißelt auch dort den Ehebruch. I w 9 wierszu bardzo wyraźnie Pan znowu mówi o łamaniu małżeństwa, o cudzołóstwie. In Vers 10 sagen die Jünger, dann ist es ja schwierig zu heiraten. Na podstawie tego tej wypowiedzi uczniowie sami stwierdzają, że to ciężka sprawa w takim razie się żenić. Wir sehen, wie selbst in den Augen der Jünger widzimy po tym, że nawet w oczach samych uczniów Scheidung etwas nicht ungewöhnliches war. Rozwody nie były czymś nadzwyczajnym, czymś niewłaściwym. So ähnlich ist es heute genauso. I podobnie jest również dzisiaj. Nein, es gibt keinen Grund, sich scheiden zu lassen nach der Schrift. Nie, według Słowa Bożego nie ma żadnego powodu, aby posłużyć się rozwodem. Malachi 2 haben wir noch eine sehr markante Stelle. Jeszcze bardzo jaskrawe miejsce. Mamy Malachiasza 2. Malachi 2, Vers 16. 16 wiersz. Gdyż kto jej nienawidzi i stał się niewierny w domyśle swojej żonie, i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Dein Mann und Frau sind zusammengestellt nach den Gedanken Gottes, bis zum Lebensende zusammen zu sein. Podkreślając to, możemy powiedzieć, że Bóg złączył w małżeństwie męża i żonę, aby byli razem tak długo, aż do śmierci. Wir haben uns gestern schon an Hebräer 13, Vers 4 erinnert. Wczoraj już przypominaliśmy sobie to, co jest napisane w 13 rozdziale Hebrajczyków, 4 wiersz. Hługa od Ehebrecha wird Gottes. Że mianowicie zarówno nierządników, czy ludzi żyjących wszetecznie, jak i łamiących małżeństwo, cudzołożników, będzie sądził Bóg. Vers 11 wird jetzt der Fall geschildert, dass jemand tatsächlich schon geschieden ist. 11 wiersz odnosi się do przypadku, gdy pośród wierzących jest ktoś, kto już się rozwiódł. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jeżeli to zaistniało, to istnieją dwie możliwości. Dass sie beide unverheiratet bleiben. Że albo oboje pozostaną niezamężni, nieżonaci, czy po prostu wolni. Oder zweitens, dass sie sich versöhnen. Albo wrócą do siebie. Pojednają się. Andere Möglichkeiten zeigt das Wort Gottes nicht, gibt es uns. Słowo Boże nie pokazuje innej możliwości. Nie ma innej możliwości w oczach Bożych. War unter dem Gesetz jemand geschieden? Jeżeli pod działaniem zakonu ktoś był rozwiedziony, konnte er nicht zu seiner früheren Frau zurückkehren. To nie wolno mu było powrócić do swojej dawnej żony. Das war verboten. To było zakazane. Aber jetzt in der Zeit der Gnade. Ale teraz, w czasie łaski, sagt Gott, er versöhne sich. Bóg sam mówi, niechaj się pojedna. Der Weg der Versöhnung ist immer offen. Droga do pojednania jest zawsze w oczach Bożych otwarta. Und in dieser schwierigen Situation wird Gott immer Gnade darreichen. I w tej trudnej sytuacji Bóg jest gotów, aby dać łaskę do tego kroku. Und wir haben in Hebräer 13, Vers 4 noch einen Gedanken gelesen. W 13 rozdziale Hebrajczyków, 4 wiersz, jeszcze jedną myśl czytaliśmy. Die Ehe sei geehrt in allem. Mianowicie, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Und wir ehren die Ehe, indem wir zu den Ordnungen der Ehe konsequent stehen, wie Gott es vorgibt. W jaki sposób my czcimy małżeństwo? Czy nie w ten, że właśnie konsekwentnie stoimy przy myślach, jakie Bóg dał na temat małżeństwa? Und dann unterstreicht der Geist Gottes nochmal, dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. I Duch Boży tutaj w tym wierszu jeszcze podkreśla to. Mąż niech nie opuszcza swojej żony. Also weder das Scheiden, a więc zarówno rozwodzenie się, noch das Entlassen ist nach den Gedanken. Jak i odprawianie swojej żony nie jest według myśli Boga. Wir lesen jetzt die Verse 12 bis 16. Teraz przeczytamy wiersze od 12 do 16 z tego rozdziału. Pozostałem zaś, mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skądże wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Hier geht es wieder um die Ehe. W tych wierszach znowu jest mowa o małżeństwie. Erster Abschnitt hat mir gesehen, normale Verhalten in der Ehe. Pierwszy fragment nam mówił o normalnym postępowaniu w obrębie małżeństwa. Zweiter Abschnitt haben wir gesehen, verheiratete, wie ist mit der Scheidung. Drugi fragment tego rozdziału nam tłumaczył, jak mają się ci, którzy są małżonkami, odnosić do sprawy rozwodu. Jetzt geht's wieder um die Ehe. Teraz znowu chodzi o małżeństwo. Umfasst aber eine andere Gruppe. Ale ono, te pouczenia odnoszą się do innej grupy. Sie werden die übrigen genannt? Oni są tutaj nazwani pozostałymi. Also gehören sie nicht zu der Gruppe, die vorher genannt worden sind. A więc nie należą do grupy, która wcześniej została wymieniona przez apostoła. Tak jest auch um Ungläubige. Tu chodzi mianowicie o niewierzących. Was meint die Schrift jetzt damit? Co tutaj ma na myśli słowo? Das ist das, wenn die Gnade Gottes verkündigt wird, das Evangelium. To znaczy, jeżeli przez łaskę Bożą jest głoszona Ewangelia. Und ein Ehepartner nimmt das Evangelium an und der andere nicht. I teraz jeden partner małżeński, czy to żona, czy mąż z pogańskiego małżeństwa, przyjmuje Ewangelię, nawraca się, a drugi nie. Wir haben sich hier Leute in diesem Zustand zu fahren. To teraz tłumaczy Paweł, jak ci małżonkowie mają teraz się zachować w takiej sytuacji. Bevor wir da einsteigen, noch ein Vers aus 2. Korinther 6, Vers 14. Zanim bliżej przyjrzymy się treści tych wierszy, to najpierw z 2 Koryntów 6, wiersz 14 przeczytamy coś. Lesen wir noch Vers 15 dazu. I 15. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Gott warnt uns eindringlich vor einem ungleichen Joch. Bóg jednoznacznie nas ostrzega przed wchodzeniem to, co nazywa nierównym jarzmem. Ein Gläubiger darf unter keinen Umständen sich mit einem Ungläubigen verbinden. Wierzący człowiek w żadnych okolicznościach nie powinien wkraczać w taki związek z niewierzącym człowiekiem. Aber hier ist jemand gläubig geworden. Ale tutaj ktoś jest w tym związku i stał się wierzącym. Und das zeigt er hier, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. I najpierw mówi o bracie, który ma żonę niewierzącą, pogankę. Der Mann hat sich bekehrt, die Frau noch nicht. Ten mąż się nawrócił, jego żona jeszcze nie. Und dann erzählt der Mann natürlich, was der Herr an seiner Seele getan hat. Naturalnie ten mąż mówi o tym, w jaki sposób to uzewnętrznia, co Pan w jego sercu uczynił. Und die Frau sagt, ich will weiter bei dir bleiben. I żona w tych okolicznościach, jego pogańska żona mówi, nie szkodzi, ja zostanę z tobą. So soll dieser gläubige Mann seine Frau nicht entlassen. W takiej sytuacji, taki wierzący mąż nie powinien swojej żony oddalać, czy opuszczać. Genauso ist es bei der Frau. Dokładnie tak samo ma się ta sprawa w przypadku żony wierzącej. Wenn die Frau einen ungläubigen Mann hat, jeżeli żona ma niewierzącego męża, a on się zgadza, er will weiter bei ihr wohnen, by z nią razem być dalej, so soll sie ihn nicht entlassen. Nie powinna go opuszczać. Wir lernen, der Wille des Ungläubigen soll respektiert werden von dem Gläubigen, im Blick auf die Ehe. Zauważamy tutaj, że wola niewierzącej części w małżeństwie ma być przez wierzącego człowieka respektowana w odniesieniu do małżeństwa. Dann kommt Vers 14. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. 14. wiersz mówi nawet dalej, że mąż poganin, ten niewierzący mąż, jest uświęcony przez żonę wierzącą. Es ist natürlich nicht die innere Heiligkeit, die wir aus Gnade geschenkt bekommen. Naturalnie nie chodzi tutaj o wewnętrzne uświęcenie człowieka, które go uzdatnia do zbawienia. Takiego czegoś nie można w ten sposób uzyskać. Sondern dadurch, dass einer in der Familie gläubig ist, geht ein heiligender Einfluss auf alle Familienangehörigen über. Lecz chodzi tu o inną prawdę, mianowicie, że przez to, że w danej rodzinie ktoś się stał wierzący i jest akceptowane to przez drugą stronę, to ten uświęcający wpływ błogosławiony rozlewa się na całe to małżeństwo. Die gläubige Frau erzählt von dem Herrn Jesus. Wierząca żona opowiada o swoim Panu, Panu Jezusie. Ihr Verhalten steht im völligen Gegensatz zu ihrem früheren Verhalten. Jej obecne postępowanie jest zaprzeczeniem tego, jaką ona była i jak żyła przed swoim narodzeniem. Sie verbreitet eine Atmosphäre der praktischen Heiligkeit. Ona, innymi słowy, roztacza pewną atmosferę praktycznej świętości. Vielleicht können wir ein Beispiel nehmen aus Apostelgeschichte 16. Może sięgniemy do pewnego przykładu z Dziejów Apostolskich 16. In Verbindung mit Timotheus. Tu chodzi o Tymoteusza. Gleich zu Anfang, Vers 1 und 2 wird hier die Situation beschrieben. Teraz na samym początku tego rozdziału 16 jest sytuacja, z jaką mamy do czynienia, opisana. Timotheus war der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Jest napisane, że Tymoteusz był synem Żydówki, z innego miejsca wiemy, że to wierzącej Żydówki. A tutaj również jest napisane, która była wierząca i ojca Greka. Wahrscheinlich war der Vater ungläubig. Z dużym prawdopodobieństwem ten ojciec był niewierzący. Und wie sah das in der Familie aus? Jak to się miały sprawy w tej rodzinie? Wir gucken mal nach 2 Timotheus 1. 2 Tymoteusza 1. Und lesen Vers 5. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice. Da war ein Glaube zu Hause in der Familie. Der wohnte nicht in dem Vater, aber in der Mutter und in der Großmutter. Tu była wiara w tym domu, ale ona nie mieszkała w ojcu, tylko mieszkała w wierzącej babci i w wierzącej mamie. Wie kam das? Jak to się stało? Lesen wir gleiche Brief, Kapitel 3, Vers 15. Ten sam list, 15 rozdział 3 rozdziału, 15 wiersz. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mutter und Großmutter haben irgendwas geglaubt. Zarówno babcia, jak i mama miały pewne dobro, wierzyły. Sondern es war ein Glaube, der sich auf göttliche Wahrheit stützte. To nie była jakakolwiek wiara. To była wiara, która polegała na objawionej prawdzie Bożej, Słowie Bożym. Und das war ihnen so wichtig. I to było tym kobietom tak bardzo ważne, dass sie Gottes Wort im Jungen beibrachten. Że to Słowo Boże one przekazywały od najwcześniejszych lat temu małemu chłopczykowi. So dass Gott sagen konnte, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. I dlatego Bóg mógł powiedzieć w tym liście, w słowach Pawła, że już od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Er hatte keine Bibel wahrscheinlich zu Hause. Prawdopodobnie w ogóle nie miał Biblii w domu. Die Bibel war was ganz Kostbares. Dlatego, że w tamtych czasach Biblia była kosztowną księgą, którą tylko niewielu mogło posiadać. Wenn der Junge das Heilige Wort Gottes kennenlernen sollte, musste man das gut merken und dann weitersagen. Jeżeli miał ten mały chłopczyk poznać słowo Pisma, aby je znać, to znaczyło, że matki dobrze go słuchały, aby później o tym rozmawiać i to powtarzać. Musste man die Mitte hinnehmen, wo Gottes Wort verkündigt wurde, in die Synagoge zum Beispiel. Niewątpliwie musiała mama zabierać tego małego chłopczyka tam, gdzie to Słowo Boże było czytane i głoszone. Und dieses Wissen um das Wort des Gottes, das Wissen um das Wort Gottes. I ta wiedza na temat Słowa Bożego. Und der Glaube. I wiara. Können uns bewahren zur Seligkeit. One obie razem dopiero, wiedza na temat Słowa Bożego i osobista wiara, mogą nas zachować w tym znaczeniu. Sind die Grundlage für ein glückliches Leben. One są obie razem wzięte. Znajomość Słowa i wiara podstawą do szczęśliwego życia. Glaubende Mütter und Väter möchten für ihre Kinder nichts anderes, als dass sie ein glückliches Leben führen. Wierzący ojciec i wierząca mama nie chcą niczego innego dla swoich dzieci bardziej jak właśnie tego, aby szczęśliwe życie w Panu mogło prowadzić. Dass Timotheus sich eines Tages noch selbst bekehren musste, ist klar. To, że mimo tego, któregoś dnia Tymoteusz musiał się nawrócić osobiście do Pana, to jest oczywista sprawa. Aber Mutter und Großmutter haben eine gute Vorarbeit geleistet. Ale babcia i mama w tych niekorzystnych okolicznościach one wykonały bardzo ważną pracę na rzecz jego nawrócenia. Selbst die Kinder werden hier als heilig angesprochen. A więc z tego powodu przy takim wpływie uświęcającym te dzieci nawet tutaj w tym liście są nazwane świętymi. Vers 15. 15 wiersz. Da gibt es die Möglichkeit, dass der Ungläubige sich trennt. Pokazuje nam, że istnieje taka możliwość również, że niewierzący powie nie, ja chcę się rozwieść. Vorher hatten wir den anderen Fall. Der Ungläubige sagt ja, bleibe bei dir, du Gläubige. Wcześniej widzieliśmy inny przypadek, że niewierzący mówi nie szkodzi, ja zostanę z tobą. Dann sagt die Schrift, so trenne er sich. Ale jeżeli jest jednak przeciwny, to Słowo Boże mówi, niech się rozwiedzie. Der ungläubige Ehepartner wird hier nicht von Gott unter Druck gesetzt. Niewierzący małżonek czy małżonka nie są przez Boga tutaj postawieni pod presję, aby zostać. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Ale tu chodzi bardziej o brata wierzącego albo o siostrę, że w takich wypadkach oni nie są niewolniczo związani z takim człowiekiem. Was muss das für eine Frau sein, wenn ihr ungläubiger Mann sie wegschickt? Czymże to musiało być dla siostry, gdy niewierzący mąż ją odprawiał? Sie respektiert das nach dieser Schriftstelle? Ale ona respektuje to według tego słowa. Aber według tego miejsca. Ihr innerstes wird zutiefst leiden. Ale niewątpliwie w głębi serca będzie to wiązało się z ogromnym cierpieniem. Ona będzie przecież wołać w swoich modlitwach do Boga. Denn die Person, die sie jetzt wegschickt, ist diejenige, zu der sie die innigste irdische Beziehung hat. Dlatego, że osoba, która ją teraz odprawia, była tą samą osobą, z którą miała najsilniejszy możliwy na ziemi związek. Sie wird sich immer wieder im Gebet für diese Person einsetzen, dass der Herr sie doch retten möchte. A więc z całą pewnością wywoływało to modlitwę w sercu takiej siostry, aby wołać za swoim wierzącym mężem, by Bóg go doprowadził do pamiętania. Gott sagt hier, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Ale tu Słowo Boże mówi, do pokoju powołał was Pan. Gott hat uns berufen. Bóg nas powołał. Für sich selbst, für seine wunderbaren Absichten. Powołał nas do uczestnictwa w jego znakomitych planach. Und er möchte, dass wir auch in diesen Situationen Frieden haben. I on chce, abyśmy również w takich trudnych przeżyciach byli, doszli do pokoju. Nicht bitter werden, auf seine Rettung harren. Abyśmy nie zgorzknieli i nie doprowadziły takie przeżycia do tego, byśmy by nam obrzydło to, że staliśmy się wierzącymi. Jetzt kommt in Vers 16 eine Begründung. W 16 wierszu jest pewne uzasadnienie takiego działania. Skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Die gläubige Frau weiß nicht, ob der Ungläubige wirklich eines Tages den Herrn annehmen wird. Bo wierząca żona ostatecznie nie wie, czy niewierzący jej mąż któregoś dnia się nawróci. Genauso die andere Seite. Dokładnie tak samo na odwrót. Die Seele überlässt das Gott. Dusza wierzącego człowieka tę sprawę Bogu powierza. Und es kann auch eine Gnade sein, wenn man aus einem ungleichen Joch erlöst wird. I może to być nawet aktem łaski Bożej, że zostanie taka żona lub mąż wyzwolony z tego nierównego jarzma. Noch ein Gedanke zu diesem Abschnitt. Jeszcze jedna myśl do tego fragmentu. In Esra und Nehemia sehen wir, dass das irdische Volk Israel sich mit den Völkern des Landes durch Heirat verbunden hatte. W księgach Ezdrasza i Nehemiasza widzimy, że wbrew nakazom Bożym, ziemski lud Boży powiązał się w małżeństwach z niewierzącymi ludami otaczającymi, pogańskimi. Und dann erwartete Gott Trennung. I tam, w tych przypadkach, Bóg jednoznacznie oczekiwał, że się od tego wyzwolą, odłączą się. In der Christenheit ist das nicht mehr so. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to już tak nie jest. Sondern wir werden zunächst aufgefordert, unter diesen schweren Bedingungen zu leben. Lecz najpierw jesteśmy jako wierzący do tego wzywani, aby w tych trudnych okolicznościach, w związkach z niewierzącym mężem lub żoną, żeby wytrwać. Und Petrus kommt auf diesen Sachverhalt noch einmal zu sprechen. Wir lesen noch 1. Petrus 3. I jeszcze raz na ten temat mówi Piotr w swoim liście, pierwszym liście 3. Przeczytamy 4 wiersze. Podobnie wy, żony, trzeci rozdział, pierwszy list Piotra. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Petrus spricht da nicht nur von gläubigen Frauen, die gläubige Männer haben. Piotr pisze tutaj nie tylko o wierzących żonach, które mają wierzących mężów, sondern er spricht auch von solchen, die ungläubige Männer haben. Lecz mówi również o takich, które mają niewierzących mężów. Da gibt es eine Zeit des Redens. Jest pewien czas przeznaczony na to, by mówić. Aber die Frau soll untergeordnet sein. Ale jeżeli tak jest, że się ta strona druga nie podporządkowuje temu, da gibt es auch eine Zeit des Schweigens. To Bóg chce działać również przez czas milczenia. Aber das Verhalten der gläubigen Frau soll dann weiter predigen. Ale to zachowanie i postępowanie wierzącej żony ma być tym, co kontynuuje dalej kazanie Boże do tego męża. Denn die ungläubigen Männer sehen täglich den reinen Wandel ihrer Frauen. Dlatego, że ci niewierzący mężowie będą oglądać wtedy dzień w dzień to czyste, bogobojne życie swojej żony. Sie sehen ihren Schmuck. Widzą ozdobę, w jaką się ta żona przeodziewa, w pewnym sensie, takim postępowaniem. Worin besteht er? Co to za ozdoba? Nicht im äußeren? Nie ozdoba polegająca na tym, że się obwiesi klejnotami na zewnątrz, albo ubierze się w ozdobne rzeczy. Sondern in dem unvergänglichen Schmuck des Samtum. Lecz Słowo Boże tu mówi o niezniszczalnym klejnocie cichego i łagodnego ducha, który ma szczególną wartość. Bóg widzi to, ten klejnot. W modlitwie naszej możemy myśleć o takich kręgach wierzących, którzy żyją w tych okolicznościach. To, że Pan nas ze wszechmiar zachowuje, chce zachować przed rozwodami, dass wir treu uns auf seine Verheißungen stützen. Nie, przepraszam, aby Pan nas zachował przed rozwodami, abyśmy mogli się wiernie opierać na objawionej przez Niego prawdzie dotyczącej małżeństwa. Dass wir unsere Augen und unsere Gedanken, aby nasze oczy, myśli i serca, abyśmy je wszystkie kontrolowali pod kątem zgodności z Bożymi myślami. Und dass wir unser persönlichen und gemeinsamen Fürbitte auch an die immer wieder denken, die im gleichen Joch sind. Ale abyśmy również w naszych osobistych modlitwach, w tym przystępowaniu do Pana w modlitwie, myśleli o tych braciach i siostrach, którzy żyją w nierównym jarzmie. Dadurch wird der Herr verherrlicht. Przez to będzie uczczany Pan. Und wir sind gegenseitig uns eine Hilfe auf den Sorgen zu sich. A obustronnie okażemy się sobie wzajemnie pomocą na drodze wiary. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal die Pause. Myślę, że teraz robimy przerwę.